eksik olduğunu düşünmesi ve tehzibiha ve kulun bu şekilde nefsini terbiye etmesi ve hamliha alal istikame ve kulun nefsini sürekli istikamet üzere tutmaya çalışması babı. Yani İmam Nevevi bu kadar büyük bir başlık, ünvan koymuş bu babla ilgili olarak. Bir önceki babla bir neyi var? Bağlantısı var. O da ne? Kulun nefsini ne yapması? İstikamet üzere tutmaya çalışması. Nefsini oraya yönlendirmeye çalışması. Ama bundan önce ne var? Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu mahluk, azim olan, büyük olan mahlukatlarını düşünmek, tefekkür etmek var. Allah-u Teala buyuruyor ki, İmam-ı Nevevi'nin de burada zikretmiş olduğu ayette, اِنَّمَا اَعِذُكُمْ بِوَاحِدَ Ey Peygamber! İnsanlara de ki, müşriklere de ki, sana şair diyen, mecnun diyenlere de ki, اِنَّمَا اَعِذُكُمْ بِوَاحِدَ Size bir tane öğüt veriyorum ey insanlar diyor. اَنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ مَثْنَا وَفُرَادًا İkişer ikişer ve tek tek Allah'ın dininde ne yapın? Dost doğru olun. Allah'ın amellerini, Allah'ın emrettiği amelleri yerine getirin. Bunları ikame edin. وَتَفَكَّرُوا Ve düşünün. Tefekkür edin. İkinci ayette Ali İmran suresinin son ayetlerinde ki bu ayetler aleyhissalatü vesselam'ı ağlatan ayetler, tefekkür edip gözyaşı döküp aleyhissalatü vesselam'ın ağlamaktan sakallarının ıslandığı, kucağına gözyaşı damlalarının döküldüğü, dökülmesine sebep olduğu ayetler bu ayetler. Allah Teala bu ayetlerde şöyle buyuruyor. İnne fi halqis semawati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari la ayatin li ulil albab. Yani Allah Teala bize çevremize bakmamızı istiyor. Kendimize bakmamızı istiyor ayetlerde. Ve fi anfusikum afala tubsirun. Sizin kendi nefislerinizde büyük ayetler var. Kendinize bakın. Afala tubsirun, görmüyor musunuz? Yine ayetlerde burada gelecek. Afala yanzuruna ilal ibli keyfe hulikat. Deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış? Ve ile semai keyfe rufi'at. Semaya bakmazlar mı? Nasıl yükseltilmiş? Yani Allah Teala tefekkür etmemizi, bu Allah Teala'nın yaratmış olduğu bu büyük mucize olan kevni ayetlere bakıp, tefekkür edip bir sonuç çıkarmamızı istiyor. Yani önemli olan bir de sonuç çıkarmak. Yani insanı düşünün, adam hani kırmızı kitabın yazarı var ya, ciltlerce dolusu yazmış kitabı, her sayfasında Allah Teala'nın rububiyetini, nasıl yaratıcı olduğunu, ne kadar büyük bir yaratıcı olduğunu anlatıyor. Arı nasıl bal yapar. Öyle değil mi? İşte dağlar nasıl yeryüzüne dikilmiştir. Yeryüzünün sallanmaması için sanki bir çadıra çakılan ne gibidir? Kazık gibidir. Böyle çeşitli çeşitli, farklı farklı örnekler vererek Allah-u Teala'nın tek yaratıcı olduğuna kail olarak bunu ispat ederken öbür taraftan da bakıyorsunuz ki cevizlerimi kaybettiğin zaman küçükken biz derdik ki yetiş ya Abdülkadir Geylani. Yani Allah Teala bize mahlukatına bakarken, kevni ayetlerine bakarken, onlardan ibret almamızı isterken sadece ne büyük yaratıcı Rabbimiz, ne büyük yaratıcıdır dememizi istemiyor. Buradan başka bir sonuca ulaşmamızı istiyor. Ve Mekkeli müşriklere de bu köşeye sıkıştırarak, buraya sıkıştırarak diyor ki, yani sizler nasıl olur da tek yaratıcımız, hayat verenimiz, yeryüzünün tek sahibi Allah'tır deyip de ondan sonra duanızda, nidanızda, istianenizde başkalarına teveccüh eder yönelirsiniz. Yani sizler benim sizden istemiş olduğum sonuca varamadınız ey müşrikler. Sizler tenakuz içindesiniz, çelişki içindesiniz. Allah'ın tek yaratıcı olduğunu kabul etmeniz sizlerin neyi aynı zamanda kabul etmenizi gerekli kılması lazımdı? Söyleyin. Tevhid, ibadet tevhididir. İbadetin yalnızca Allah'a has kılınması gerekliliğin inancını sizde gerekli kılması lazımdı. Şayet bunu gerekli kılmıyorsa o halde sizin Allah-u Teala'yı tek yaratıcı Rab olarak kabul etmenizin size hiçbir faydası yok. O halde gelelim kendi yaşamış olduğumuz çağ dönemlere. Şöyle diyoruz, o zaman Ebu Cehil'e ve Mekkeli müşriklere Allah-u Teala'yı tek yaratıcı olarak kabul etmeleri nasıl fayda vermediyse, bununla birlikte ibadeti Allah'a birlemediklerinden dolayı o iman ettiklerini zannettikleri husus onları nasıl mümin yapmadıysa, ey bu çağda yaşayan veya bu çağdan birkaç yüzyıl önce yaşamış ya daha önce yaşamış ey insanlar, sizler kendinizi Rabbiniz tek yaratıcımızdır olarak bunu diyerek, diyenler kabul edip ardından başınız sıkıştığı zaman yetiş Abdülkadir Geylani, yetiş ya Hamza dediyseniz, nasıl o dönemki insanlara bu fayda vermediyse şimdi de size bu ne yapmayacak? Fayda vermeyecek. Çünkü sizden istenilen bu değil. Allah-u Teala burada Mekkeli müşriklere rububiyet tevhidini göstererek onların bunu nasıl kabul ettilerse uluhiyet tevhidini de kabul etmeleri gerektiğini ne yapıyor Allah-u Teala onlara? İspatlıyor. Ama onlar akılsız oldukları için, akletmedikleri için Kur'an'ın diliyle bu tenakuzu, bu çelişkiyi, bu tezatı ne yapamıyorlar? Kavrayamıyorlar. Bunun ne kadar bir saçmalık olduğunu anlayamıyorlar. Yani bu yedi kat semayı yaratan Allah senin başın sıkıştığı zaman senin duana icabet edemez mi yani? Bu kadar saçmalık olur mu? Bu ayetlerde diyor ki Allah-u Teala اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاةِ وَهَاتِ وَالْاَرْضِ göklerin ve yerin yaratılışında وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ gecenin gündüzün ardından, yani geceyle gündüzün birbiri ardından gelmesinde لَاَيَاتِ لِعُلِ الْاَلْبَابِ lub sahipleri, demek lub deminden söyledik, bir şeyin aslı özü. İnsandaki o şey nedir? Asıl öz, akıl. Akletmek. Onun da ilim ehli diyor, kalpte olduğunu söylüyor. Akıl sahipleri için ne vardır? Bunların hepsinde birer ayet vardır. اَلَّذ۪ينَ ki bunlar akıl sahipleri kimler bunlar? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا onlar ki Allah-u Teala'yı ayakta, oturarak وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَرَقْ ne yaparlar? Anarlar. Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak iki türlüdür arkadaşlar. Mutlak zikir, mukayyet zikir. Her halinde, her anında kalbinle ve dilinle Allah'ı anarsın. Aleyküm selam. Bir de mukayyet zikirler vardır. Belli bir ibadetle, belli bir zamanla kayıt altına alınmış zikirlerdir. Camiye girerken, camiden çıkarken, tuvalete girerken, tuvaletten çıkarken, rükuda, secdede değil mi? Bunlar da mukayyet zikirler. İşte bu akıl sahipleri ki ayaktayken, kıyamdayken, otururken ve yanları tarafına yatmışken Allah'ı sürekli anarlar. وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ve tefekkür ederler ve düşünürler. Neyi düşünürler? Semaların, göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Ve şu akabinde ardından derler ki رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Rabbim, Rabbimiz. Allah'ı andıktan sonra bu insanlar tefekkür ettikten sonra derler ki Rabbimiz sen bunların hiçbirini ne yapmadın? Boşa halk etmedin. Boşuna yaratmadın. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ancak küfür sahibi olanlar ancak küfür içinde bulunanlar Allah'ı inkar edenler ne derler? Allah da diyor ki وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ne gökleri ne yeri ve ne göğü ne yeri ve ne de ikisi arasındaki hiçbir şey biz bir başıboş yaratmadık diyor Allah Teala. ذَٰلِكَ ancak yerin ve göğün başıboş hiçbir işe yaramadan böyle tesadüfen bir görevi olmadan yaratıldığını zannedenler kimlerin zannıdır? ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا bu zan, bu inanış, bu sav kimin inanışıdır, zannıdır? ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ancak müminler ne der? رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Rabbimiz sen ne yapmadın? Yeri, bu gökleri ve yeri boşa yaratmadın. Tabi akabinde hemen tevessül ediyor. Elbab, akıl sahipleri. Neyi tevessül ediyorlar? Bakın. Rablerine sığınarak, Rablerine sena ederek Subhanek diyorlar. Seni tenzih ederiz. Allah'ım seni tenzih ederiz bütün noksan ve eksikliklerden. فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi o halde ne yap? Bağışla. Azaptan koru. Tevessülün çeşitlerini sayarken, bununla ilgili ders yaparken demiştik ki, meşru olan tevessülün bir türü de hangisidir? Allah-u Teala'nın isim sıfatlarını sayarak akabinde kulun ne yapması? O isim sıfatlarla Allah'a tevessül etmesi. Ubeyd ibn-i Umeyr radıyallahu anh, İbn-i Hibban rivayet ediyor bu hadisi. Ubeyd ibn-i Umeyr radıyallahu anh, Ayşe radıyallahu anh'a gelerek diyor ki, اَخْبِرِينِي بِاَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Ubeyd ibn-i Umeyr diyor ki Ayşe radıyallahu anh'a, bana ey Ayşe anamız, ey Ayşe radıyallahu anh'a, Peygamber aleyhissalatü vesselam'da gördüğün ve en hayret ettiğin, şaşırdığın şey ne? Onu bana haber verir misin? Sonra Ayşe radıyallahu anh diyor ki, açıklıyor gördüğünü. Diyor ki, قَالَتْ لَمَّا كَانَ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي قَالَ يَا عَيْشَ ذَر۪ينِ اَتَعَبَّدُ الْلَيْلَةَ لِرَبِّي Diyor ki Ayşe radıyallahu anh, benim günümün geldiği, gecemin geldiği gün, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam benim yanımdayken, o gece benim yanımdayken, dedi ki bana, verini ete'abbedu li rabbi. Ey Ayşe, beni biraz bırak, yani bana biraz izin ver de, Rabbime ne yapayım? İbadet edeyim. Kul, tabi, diyor ki Ayşe radıyallahu anh Peygamber, vallahi inni uhibbu kurbeke, وَأُحِبُّ مَا يَسُرُّكَ Ey Allah'ın Resulü, ben sana yakınlaşmayı istiyorum, sana yakınlaşmayı seviyorum. Ve aynı zamanda senin mutlu olmanı da istiyorum ey Allah'ın Resulü. Yani sen bunda mutlu olduğuna göre yapabilirsin. قَالَتْ فَقَامَ فَتَطَحَّرَ ثُمَّ قَامَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي Diyor ki Ayşe radıyallahu anh, sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam kalktı, abdestini aldı, sonra namaz kılmaya başladı. فَلَمْ يَذَلْ يَبْخِي Diyor ki birden ağlamaya başladı aleyhissalatü vesselam. Ve ağlaması sürekli devam etti. Hatta بَلَّ حِجْرُهُ Ta ki diyor, göğsü ne yaptı? Islanmaya başladı. قَالَتْ وَكَانَ جَالِسًا Aleyhissalatü vesselam oturuyordu. Yerinde oturmuş bir şekildeyken. فَلَمْ يَذَلْ يَبْكِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَلَّ لِحْيَتُهُ Ta ki aleyhissalatü vesselam ağlamaya devam etti. Ta ki sakalı dahi ağlamaktan ne yaptı? Islandı. قَالَتْ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ الْاَرْضِ Ağlaması yine devam etti diyor. Ta ki yer, oturduğu yer ıslandı. Aleyhissalatü vesselam böyle ağlıyor. فَجَاءَ بِلَالْ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ Bilal gelerek يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ Namaz için ezan okumaya, namaza ezan okumak için geldi diyor Bilal. Felemma ra'ahu yebki Bilal radıyallahu anh peygamberimizi görünce ağlarken görünce dedi ki ya Resulallah tebki ve kad gafarallahu leke ma taqaddama min zenbike ve ma taahhar. Ey Allah'ın Resulü, Allah senin gelmiş ve geçmiş günahlarını affetti. Buna rağmen ağlıyor musun? Gözyaşı döküyorsun. Yani Bilal radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'daki taabbud, ibadet, abid alametlerini görüyor. Huşuyu görüyor, korkuyu görüyor. Allah'a olan yönelişi, zilleti, boynu büküklüğü görüyor. Diyor ki, sen Allah-u Teala'nın gelmiş geçmiş günahlarını affettiği bir insansın. Yani buna rağmen ağlıyor musun? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا Allah'a şükreden bir kul olmayın mı? لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَ Bana diyor bu gece öyle bir sure indi ki, öyle bir ayet indi ki وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ ف۪يهَا وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا Bu ayetleri okuyup da demin ki bizim burada okumuş olduğumuz ayetler onlar. Bu ayetleri okuyup da onlar hakkında tefekkür etmeyen kişinin diyor vay haline. Vay haline. Sonra aleyhissalatü vesselam ayet okuyor. اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ O halde arkadaşlar bizler de bu ayetlerle ilgili ne yapmamız lazım? Hakkında tefekkür etmemiz lazım. Devamla İmam Nevevi Rahimahullah sizlere Gâşiye suresindeki ayetleri zikrediyor. Allah Teala buyuruyor ki اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Devenin nasıl yaratıldığına onlar bir bakmaz mı? Hırçın, büyük varlıklar, yaratıklar ama insanın hizmetine sunulmuş. Öyle değil mi? Hatta ona ve diğer bineklere binildiği zaman hangi dua okuyoruz? Subhanellezi sahhara lana hada ve ma kunna lehu mukrinin. Ne demek? Subhanellezi sahhara lana hada. Bize bunu musahhar kılan, bizim hizmetimize sunan Allah tüm noksan sıfatlardan nedir? Tenezzehtir. Subhanellezi sahhara lana hada ve ma kunna lehu mukrinin. Allah Teala bize bunu musahhar kılmasaydı, bu deveyi bizim hizmetimize, emrimize, itaatimize sokmasaydı ama kunna lehu mukrinin. Biz ona ne yapamazdık? Güç yetiremezdik. Ama kunna lehu mukrinin. Güç yetiremezdik. Ama şimdi bak böyle küçük bir çocuk bile deveyi önüne alıyor, arkasına alıyor, böyle sürüyor. Kimin musahhar kılmasıyla, kimin hizmetimizi amade etmesiyle bu gerçekleşiyor? Elbette ki Allah-u Teala'nın. Ve ile semâi keyfe rufi'at. Göğün nasıl yukarı kaldığına, yukarı kaldırıldığına bakmazlar mı? Onu görmezler mi? وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. Dağların yere nasıl çakıldığına, nasıl dikildiğine bakmazlar mı? وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ. Yeryüzünün insanlara böyle dümdüz, rahat yürüyebilecekleri bir şekilde kılınmış olduğuna bakmazlar mı? Bunların hepsinde birer ne vardır arkadaşlar? Birer ayet vardır. Sonra İmam Nevi rahimahullah diyor ki اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا. Onlar yeryüzünde gezip bakmazlar mı? كَيْفَ كَانَ عَقِبَ تُرُمْ كَدِّب۪ينَ. Yalancıların akıbetinin, yalancıların sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? İmam Nevi rahimahullah bu ayetlerin ardından bizlere bir hadis zikrediyor ki bizler bu hadisi ayette diyor ki İmam Nevi bizlere bundan sonra bir hadis zikrediyor ki bu hadis bize 66. Riyad-ı Salihin'in 66. hadisinde gelmişti. Hadisi biz açıklamıştık. Hadisin zayıf olduğunu söylemiştik. Hadiste ne diyor? El-keyyisu men dâne nefsehu. El-keyyisu men dâne nefsehu. Akleden, akıllı kimse kendini hesaba çekendir. Ve amile lima ba'del mevut. Ve ölümden sonrası için ne yapandır? Çalışandır. Amel edendir. Vel acizu, aciz kimse kimdir? Aciz olan kimdir? Men ittaba'a nefsehu, men etba'a nefsehu hevahu. Nefsini hevası peşinde koşturan ve temennâ alallâhil emâni. Ve bundan sonra da Allah'a temenniler bekleyen, Allah'tan ümit var olandır. Yani ameller işlemeyen, salih ameller işlemeyen, sonra da Allah affeder, gafurdur, rahimdir diyen. Ancak bu hadisin zayıf olduğunu söylemiştik. Bundan önceki zikretmiş olduğumuz ayetler ve hadisler bunların yerine geçer, kafidir. Bu hafta burada kalalım. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve etubu ileyh.